Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví chytrý Petr Urban a blbý Lukáš Václavík. Čau. Co to bylo? Takže dneska toho blbýho budu hrát já, jo? Blbý a blbější. Já si myslím, že ty ho vždycky hraješ, ne? Nebo ne? Ne. Ne, to je pravda, my se prohazujeme, že jo? No. Aspoň víš, jak jsem blbý, jsem to zapomněl. No, vidíš. No. Ale přesto, že jsi ten blbější, tak si vymyslel téma na dnešek. A o co jde? No, jde o to, že teďka je šílený horko a vůbec a všichni jste teďka určitě, nebo naši posluchači a čtenáři, tak někde se určitě válejí šunky v Chorvatsku nebo někde u moře. A tak bychom chtěli připomenout nějaký krásy české země. Ne teda památky, ale dneska bychom si chtěli popovídat trošku o českých aplikacích a programech. A vůbec vlastně, který používáme, který máme rádi, který bychom vám doporučili. Ale nebudou to takový ty klasický, který znají všichni, nebo asi ty naše taky někteří budou znát. Ale nebudou to takový ty úplně provařený, ale takový ty menší, ale přesto užitečný. Víš, co mě napadlo? Že Češi jsou národ hlupáků. Proč by jezdili k moři za teplem, když jako už tady je teplo k nepřežití a na jihu je ještě větší teplo? To přece nedává smysl, není lepší jet na sever někam, na Špicberky nebo tak? No, na Špilberek do Brna. No, to mělo být no, humor. Tak ale ty ses odpověděl sám, protože tady jako není moře, že jo, tady je teplo, ale... No, ale tak máme bazény, ne? Ježišmarja, nebo sprchový kouty. Ale já chodím přes den do sprchového koutu se ochladit a jsem spokojený. No, víš, a někdo chodí k moři a tam prostě to je něco jiného ta voda. A je to dobrý na pleť a... No, na pleť, tam ty lidi čůrají do toho. A máš tam pěkný bábovky v bikinách. A to mám tady taky v zásadě na koupališti, no. Hele, no, dneska jsem rád, že to točíme jenom zvukem, protože kdybychom to dělali s videem, tak bych vypadal dost profesionálně. Sedím tady v trenýrkách s pivem oroseným a to jako na tom videu by asi nebylo úplně košer. Ježišmarja. Hele, ale k věci, takže k těm aplikacím. Jak jsem teda řekl, tak nebudou ty provařený, vlastně žádný jako ty, který... Hele, když jsi říkal provařený, tak já tady mám uvařený kafe. Bez kofeinu teda, ale pokračuj. No, prostě nebudou to takový ty provařený seznamácký aplikace, který používají všichni, nebudou to aplikace třeba bank, CSFD a tady tyhle, vlastně, který jako nemají ani konkurenci, prostě tady tohle všichni znají. Čiže teď mi ještě napadá, že v souvislosti s mobily a s tablety, tak se o tom softwaru mluví jako o aplikacích, ale na počítači, na desktopu, tak vždycky se říkalo programy, že jo? Jako tímhletím způsobem já to rozlišuju v článcích víceméně. Fakt? Mhm. Je prostě jasný, o čem mluvím, ale jako na druhou stranu nějaký rozlišování si není úplně potřeba, prostě... Není, jako to je to stejný, že jo? Nebo myslí se tím to stejný, akorát, že... Pro jinou platformu, tam ten rozdíl nějak jako v té češtině je. No, ale teda já vykopnu a hned teda zmíním první aplikaci a ta bude právě, nebo první program a jediný, který tady mám v seznamu, a to je YouTube Downloader od Pepaka. Možná, že to znáte, je to takový šikovný programek, který umí stahovat videa, teda nejen z YouTube, ač to ten název nějak napovídá, ale má tam prostě několik desítek služeb od e-vysílání a Prima Play. A já to právě používám pro to e-vysílání dost často, protože se v minulosti hodně stávalo, že Česká televize měla ten web přetížený, nešlo to, a když jsem se na něco chtěl podívat online, tak to prostě furt se načítalo a zase to se zastavilo a bylo to takový problematický, takže prostě jednodušší bylo si to tam hodit do fronty, tam se mi to stáhlo a já jsem se na to potom podíval offline, takže tohle je jako hodně fajn. A jsi si jistý, že existuje vůbec tolik českých aplikací, aby jsme jako tady mohli mluvit ještě chvíli o tom? No jistě. No, tak jo. Hele, a ten YouTube Downloader, jako, proč jsi vybral na poprvé takovouhle generickou, nebo pro mě to přijde jako, že to je hrozně generická aplikace, jako, proč jsi vybral zrovna tuhle ze všech těch YouTube Downloaderů, tenhle ten YouTube Downloader? No, protože umí stahovat videa z těch českých služeb. A je takový jednoduchý, prostě automaticky se aktualizuje, je to prostě malý programek, který nemusíš instalovat, jenom to rozbalíš někde do složky a... Jako to, co od něj očekávám, tak umí, a tak proč bych používal něco jiného, něco prostě. Právě těch YouTube downloaderů, to si jako vygooglíš, vyhodí ti to 20-30 programů, který prostě jsou někde olepený nějakým malwarem a nějakým takovýma hrůzama. A jako proč bych tohle používal, když můžu používat dobrou českou aplikaci? To zní logicky docela. A to je jenom pro Windowsy? Jenom pro Windowsy. Je to teda jako pro Windowsy ty desktopový, aby bylo jasno. Což s desítkama už bude relativně taky jedno, že? No, já se teda přiznám na rovinu, že i když českých aplikací pár používám, tak mi nepřijde, že je toho zase tak moc. Určitě používám třeba Avast, který ale tady úplně rozvádět nechceme, taková ta provařená věc. Ale jo, je důležitá a používám to. A napadlo mě třeba z těch provařených ještě Skype, ale to teda není česká aplikace, to jenom, že se to jako částečně vyvíjí v Česku, no a tak to asi taky nemusíme úplně říkat, že jo? Člověče, ty mobilní se myslím tady vyvíjejí, ne, u nás? Já si popravdě řečeno teď nejsem jistý, co přesně u nás vyvíjí. Některá z těch verzí, desktopová ne, ale některá z těch verzí se vyvíjí u nás a ta webová taky, teda ta určitě u nás, ale teda myslím, že některá z těch mobilních, ale... Hele, tak to bychom tam za nima měli zajít a stěžovat si, ne, na to, co to tam dělají za práci. No, ale popojedem právě, jsme nechtěli mluvit o těch provařeních a ty už tady zmiňuješ. Já jsem to jenom tak jako chtěl říct to jedno slovo a... Skype a Avast. No. Teď řekni ještě AVGčko. AVGčko taky, ale to nedoporučuju jako nikomu. Takže já třeba, co používám hodně na mobilu teda, tak je VMM jízdní řády, protože můj mobil má dlaždice, tak si nemám upřímně řečeno, z čeho vybírat. V podstatě jsou tam ty aplikace dvě, pokud vím, ta jedna, jestli ještě vůbec tam je, tak nějak nefungovala nebo nebyla moc dobrá. A tato aplikace je fakt pěkná, propracovaná a je fajn. A myslím si, že mimochodem vypadá mnohem líp a je taková jakoby bohatší oproti třeba jedné nejmenované konkurenci pro Android, kterou jsem zkoušel a která mi připadala tragická a kterou asi všichni Androidáci používají nebo většina nebo používala. No tak na to já bych reagoval, já právě na Androidu používám ten Poptran, který vyvíjí František Hale a ten mi přijde v pohodě. Teďka teda víme, že to koupil Seznam a on teďka to bude vyvíjet pro Seznam a nikdy jsem neměl problém ani se spolehlivostí, ani s rychlostí, ani s aktuálností dat a přijde mi úplně jako bezproblémová ta aplikace. Mně jako snad ani nevadí, nebo nemám jako problém s tím, že by tam byly třeba špatný starý data nebo to, ale fakt mi jde o to, jak to vypadá. Já si myslím, že je to strašně strohý, vypadá to hnusně a jako to takový kde nic tu nic. Jako účel to určitě splní, o tom no, se právě nehádám. Jako to je taková aplikace, kterou jako nepotřebuju, aby mě nějak oslňovala svou krásou, ale funguje, jako když jsem někde v cizím městě nebo tak a potřebuju zjistit, kde tam jede nějaký MHDčko, tak to mi poradí vždycky. A hlavně jako důležitý je tam, nebo to asi umí všechny ty programy nebo aplikace, že ti to najde tu nejbližší zastávku a třeba ti to tam odnaviguje. Ale pokud budete používat VMM jízdní řády, který dělal člověk s přezdívkou Mickey Wolf, nevím přesně, co to má být. Z World of Warcraft. No to asi jo, ale jako... Hele, a co je to VMM? To je jako Windows Mobile něco? No, ono totiž jakoby ta aplikace vychází pod hlavičkou webu, vmmania.cz, takže proto. Jo, takhle, aha. No, mojí další aplikací je Meteor. To je taková šikovná aplikace od firmy Underworks. A ta slouží, je teda těch meteorů několik, ale myslím zrovna tuhle část, která zobrazuje radarové snímky Česka a teda jako kvůli počasí. Takže si tam můžeš podívat, jak se šíří mraky, a kde jsou bouřky, kde prší a jak to postupuje v čase. To mi tam přijde užitečný a dobrý. Ježíš, takže ty jsi jeden z těch lidí, který než jdou ven, tak 2 hodiny koukají do mobilu a pak si sednou do hospody ke stolu a koukají 2 hodiny do mobilu, jestli se vůbec dostanou domů? Ne, takhle ne, ale když to potřebuju a prostě někde se vypravím, tak se podívám, jak to tam možná asi bude vypadat, když vím, že hrozí třeba nějaký déšť. Já se přiznám teda na rovinu, možná jste to pochopil, že k těm aplikacím jsem poměrně skeptický, protože fakt nesnáším, když do toho některý lidi koukají co 5 minut, jakože takový jednotlivce znám, takže jako já už to dorostu. Ale tak to není, jako to není, že bych to používal každý den, že než vyjdu ven, jasný, tak se podívám na Meteor, jak to tam vypadá, to spíš jako tak třeba jednou za měsíc, dvakrát za měsíc, když vím, že jako může nějaký déšť přijít a tak se dívám, jako kudy to jde a jestli mi to fakt může zastihnout, nebo... No tak to, takhle by to měli všichni používat, sebe by si měli vzít příklad, si myslím. No rozhodně. Já teda na počasí používám apku od Microsoftu, takže... To je taky dobrá, ale ta nezobrazuje ty radarové snímky, pokud vím. Zobrazuje, tuším, ale není to nějak jako dokonalýho nic. Dál bych mohl zmínit takovou jakoby úplnou drobnost od českého autora, od Tomáše Bezoušky, používám na mobilu Svátky. Tam asi jako není moc co řešit. Jako upřímně ta aplikace zas tak dobrá není, ale jakoby ty svátky na ty aktivní dlaždici mi ukáže a o tom jde. Člověče, to jsou zrovna aplikace, které jejich použití nechápu já. Já nepotřebuji vidět, kdo má kdy svátek. Jako... Já jsem to taky neřešil a pak jsem zapomínal na to, že lidi mají svátky a ty lidi pak jsou smutný, víš, když jako zapomeneš, že mají svátek, tak prostě jenom abych měl přehled. Já jsem snad k svátku, jsem asi hodně nezdvořák, ale k svátku jsem asi nikdy nikomu nepřál. Narozeniny to je něco jiného, ale svátek to je jako... Jo, jako já ty svátky taky moc nehrotím, ale myslím si, že není od věci třeba mít takový jako trošku přehled. A třeba já nejsem člověk, který by chodil každý den na Seznam.cz, že jo, hnedka od rána, kde se teda taky ten svátek ukazuje, takže... Jo a plus já teda zapomínám, kdy jsou svátky jako státní, takže pak vidím, že upálili mistra Jana Husa a že nemusím jít do práce, že jo, a to je jako dobrá věc. Člověče, svátkový kalendář mám přímo nějak v tom, v kalendáři od Microsoftu. Jo, já taky, no. Takže tam vidím, kdy je státní svátek. No, já taky. No. A co aplikace? Nevím, hele, jo, já vím vlastně, já totiž tyhle ty svátky mám nějak, myslím, odstraněný v tom kalendáři od toho. Ježišmarja. No. Ne, protože mě to tam pak nějak skákaly upozornění, tuším, a to je jedno, prostě jsem to dal pryč. No já mám ještě rád dvě aplikace od dvou různých Tomášů. Ten první je Tomáš Pětivoký, který vyvíjí aplikaci kalorické tabulky pro Android a ta, jak název napovídá, tak ukazuje, kolik má která potravina a vůbec potravin a teda potravin, kolik má kalorií, což se hodí, pokud nějak dodržuješ zdravou životosprávu a hlídáš si ty kalorie a nechceš přibírat nebo naopak chceš přibírat, tak to je, má takový jako pěkný přehled. A ta druhá aplikace je od Tomáše Hubálka a taky pro Android a jmenuje se Battery Widget Reborn a to je zase takový správce napájení, kde vidíš, jakým tempem se ti nabíjí baterka, jak dlouho ti to ještě vydrží. Navíc tam máš takový šikovný widget, který, kde máš prostě tlačítka pro rychlé zapnutí, vypnutí Wi-Fi, svítilny, Bluetooth a tady takovéhle věci. Jako postupem času Android se vylepšuje tím způsobem, že ty funkce z toho Battery Widget Rebornu přebírá, takže čím dál míň člověk tu aplikaci potřebuje, ale kdo má Android, tak by to měl zkusit, je fakt fajn. No, já nevím, já k těmhle aplikacím jsem taky skeptický. Mimochodem, já jsem... To jako není, že by ti to šetřilo akumulátor. Ty ne, tam máš to... jenom prostě vidíš, jakým způsobem se to vybíjí, jak rychle se to vybíjí a máš tam spoustu různých statistik. Tohle já chápu, ale jenom jsem chtěl říct, že to je prostě jako ta typická androidiácká věc, kterou já nikdy nepochopím. Jako chápeš prostě mít tam widgety a k tomu, aby ti to ukazovalo nějaký vybíjení a napíjení a já to prostě nechci tam mít. Já chci mít ty svátky tam, že? V aktivní dlaždici. Tak koho kritizuju dál? Používám aplikaci, ne teda úplně od Čecha, je to od slovenského člověka a sice od Viktora, nedokážu přečíst to. Šekereš asi, no. Spíš nějaký jako slovenský Maďar. No, jako... Chápeš, ale... Já slovenský jsem úplně nechtěl rozebírat, já bych si připravil taky asi nějaký slovenský. Já vím, že jsi nechtěl, ale protože já jako fakt těch českých moc jako jinak nepoužívám, tak prostě jsem jenom chtěl tohle zmínit, že je to aplikace ReAlarm pro Windows Phone, moc pěkná, moc lepší jako než ten vestavěný budík, který funkci splní, ale tady to podporuje i nějaký jakoby hlasový příkazy, že si můžeš ty budíky nastavit, že řekneš, že chceš, aby tě to zbudilo za 6 hodin a ono to udělá a je to celkově docela hodně fajn. Takže jsem takový člověče, to teďka umí Android. Google teďka rozšiřuje Google Now v Česku, takže už to sice to ještě neumí mluvit česky na tebe, ale už to zvládá hlasový příkazy, takže ty řekneš něco jako vzbuďme za půl hodiny, vzbuďme zítra prostě v 6 ráno a to se nastaví budík, nebo vyskočí tam na tebe to okýnko, ty to jenom potvrdíš, že hotovo. To je jako parádní. Jo, to je fakt super věc, no, jako. Ještě kdybys mohl říct, jako vzbuďme zítra ráno a pusť mi k tomu písničku od Pink nebo něco takového, tak to by bylo úplně geniální, jo. Ale... A do nesmí snídaní do postele, že jo? Potřebujeme na zádech někde. Ano. No tak bod pro Android teda aspoň. Další aplikací, kterou bych chtěl zmínit, tak je DropSync. Je to aplikace od, teďka jsme tady měli slovenského Maďara nebo maďarského Slováka a tohle je Čech, ale který je původem z Vietnamu nebo má vietnamský jméno a já nevím, jak se to přesně čte. Asi Trung Duc Tran, ale má firmu Meta Control, která tady to vyvíjí, tady tyhle aplikace. A DropSync je takový šikovný klient pro Dropbox, který je lepší než oficiální klient, protože si tam můžeš selektivně vybírat složky, které se budou synchronizovat a prostě funguje to tak nějak líp automaticky, je tam víc funkcí, víc nastavení a tohle mi vyhovuje víc. A nejenom, že má teda toho klienta pro Dropbox, ale má taky pro OneDrive, ten se jmenuje OneSync, a ještě má pro Google Drive a ten se jmenuje, nevím, DriveSync, teď bych kecal. Ale nemá teda NSync. Myslíš si, že jako si někdo pamatuje NSync? Asi ne. A tak jako Justin Timberlake to ještě dneska komu něco říká. No, to možná jo, ale NSync to jsou ty devadesátky a myslím si, že to rychle přišlo, rychle to odešlo, že jo, taková ta jednoletka. No jo, to byly takový ty Backstreet Boys a tyhle chlapecký kapely. Takže už víme, že tvůj hudební vkus nestojí za nic. Tvůj filmový teda taky ne. Já neříkám, že se mi NSync líbili. Do toho tady říkáš, jako, že nechceš jít do kina na Mad Maxe a že radši půjdeš na Ant-Mana, což jako já jsem ty filmy oba viděl a myslím si, že bys to měl udělat obráceně, takže já si o tebe fakt myslím, že jsi hrozný člověk. Hele, konec kulturní vsuvky, jdeme na aplikace. Ale já mám hodně rád kulturu. No, co třeba můžete zkusit ty aplikace PS5, nebo PS5 teda, zase bych to tady nepoanglišťoval, protože je to česká aplikace od Jana Fialy. A tam možná, myslím, že to všichni znáte, tak možná jenom v krátkosti bych řekl, že je to takovej podstatně lepší notepad, umí to zvýrazňovat syntaxi, takže jako je to hodně užitečný třeba pro programátory, pro HTML nebo i pro jiný jazyky, takže to je takový, to je fajn. Má to rozhodně víc funkcí než ten notepad. Má to víc funkcí, včetně jako toho, že to umí kontrolovat pravopis, jo, což jako notepad taky neumí. No, jasně. No notepad neumí nic prakticky. No já ještě hodně rád používám, není to teda jedna aplikace od jednoho člověka, ale to je webová služba, která se jmenuje eúčty.cz a to máš, je to takový správce domácích financí nebo rodinných financí, který od letoška používám a prostě vedu si tam veškerý příjmy, výdaje, abych věděl prostě co na kterým účtu mi lítá, jakou mám hotovost a prostě jak mám v těch penězích trošku přehled. Tak to používám na tom webu a navíc jsou dvě, ale to jsou neoficiální aplikace, ale používají to jejich oficiální API, takže to funguje jako spolehlivě. A ta jedna aplikace je pro Android, tu vyrábí nebo programuje nebo vyvíjí teda člověk, který se jmenuje Jan Laš. A ta druhá pro Windows Phone, tak tu dělá Tomáš Čtvrtecký. A obě dvě jsou fajn a prostě zrovna který telefon mám u sebe, tak tam přesto ty útraty tam nebo příjmy, tak to tam do toho nějak valím ručně a jsou dobrý. To tam nějak valím ručně. Jsi úplně jak dnešní teenager, ne? Nějak jako cool free. No. No já bych třeba ještě mohl doporučit z českých luhů a hájů aplikaci Pumpdroid, což teda není výjimečně pro Windows Phone, je to pro Android. A ta aplikace vás nasměruje na nejlevnější benzínku, mimo jiné, nebo prostě jenom na benzínku. Můžete se sami podílet na přidávání aktuálních cen, no je to prostě taková ta věc pro fanoušky, který jsou hrozně aktivní a vyrábí to tři kluci a dva z nich mají takový jméno, který jako nevím, jestli to má být nějaká legrace nebo jestli to je jenom náhoda, ale ten jeden se jmenuje Petr Nálevka a ten druhý Martin Šťáva, tak vzhledem k tomu, že jako je to aplikace o benzínu, po pumpování. A tak třetí je Pavel Benál, ne? Ne, právě, že není, jako, ale jako fakt už by mě to nepřekvapilo, ten třetí se jmenuje Marcel Matula. No, takže to je ta aplikace, která ti doporučí, abys jel přes půl republiky a že ušetříš jako 20 halířů na litr, že? No, přesně tak. A to nemluvím o tom, že teda jako ten nejlevnější benzín není vždycky kvalitní. A, no, jasně. A tak možná si tam můžeš filtrovat třeba, který jako značky těch čerpacích stanic chceš. Jo, jo, jasně, no, to zase takový problém není. No, já tady mám v seznamu poslední aplikaci, kterou bych rád zmínil. A to vlastně není ani aplikace, kterou byste znali pod tímhle názvem, ale je to takový pozadí nebo takový framework, ve kterým se tvoří různé aplikace a jmenuje se to Triobo a dělají se v tom čtečky tabletový a pro telefony a můžeš tam číst časopisy. Možná znáte časopis Dotyk nebo týdeník Dotyk, který je takovej fajn a bezplatný, ale vydáváme v tom i my Extra Publishing, tak v tom vydáváme tři časopisy. Je to 100 plus jednička, je to časopis Extra, který je taky bezplatný, a pak je to Válka reví. A to Triobo fakt ty čtečky dělá jako fajn, je to takový interaktivní, rychlý, má to dost funkcí. Prostě není to jenom jako čtečka PDF, ale je to fakt jako přizpůsobený, že se to automaticky prostě, jako že to vypadá dobře i na tom mobilu, i na tom tabletu a je to prostě hezký. Kdybych já měl ještě něco zmínit, tak bych vybral pro zajímavost aplikaci, která se jmenuje Wifiç a pro změnu je to pro iOS. Dělá to člověk, co se jmenuje Miroslav Podorský a ta aplikace, jak název chytře napovídá, i když... Ale Wifiç je pro Android. Snaží být cool. Fakt? No. Aha, tak víš, to já jsem ani nevěděl. Tak ta aplikace vám pomůže připojit se k bezplatný Wi-Fi, nabídne vám jako takovou mapu a tam uvidíte, kde je nějaká Wi-Fi, kam byste se mohli připojit, abyste... A lidi tam sdílejí hesla, přesně tak, poví, no. Tak. No, no, takže tak. Ale k mojí Wi-Fi samozřejmě, pokud přijedete ke mně domů, tak tam se nepřipojíte, jako s tím nepočítejte. Ale pokud, ne, takhle, pokud máte rádi dlaždice, tak jako se možná jak domluvíme, možná budeme kámoši, ale jinak... Ty vole, ty tvoje dlaždice. Ani Wi-Fi pro to není, člověče. No právě, že jo. Protože dlaždice jsou tak cool, že proto Wi-Fi není, no. A je to smutný. No, já myslím, že budeme rádi, pokud se pod tímhle podcastem trošku strhne diskuze a pokud byste sami doporučili, co používáte a proč to používáte, proč se vám to líbí. A vzhledem k tomu, že jsme právě schválně nevybírali ty slovenské, i když Petr to jednou porušil, tak budeme rádi, protože nás čte a doufám, že i poslouchá dost Slováků, tak kdybyste doporučili tam nějaký ty vaše, ve kterých my zase až nemáme takový velký přehled. Mě teďka jeden slovenský uživatel v diskuzi chválil, že nepoužívám anglické výrazy nebo čecho-anglické zbytečně, což si myslím, že by si ze mě měl vzít příklad, Lukáši. A já používám anglické výrazy? Určitě víc. Jako Windows a tak? Víc než je nezbytný. Ne, teďka jsem viděl, že jsi někde psal plugin místo zásuvný modul. A jo, tak no. Protože zásuvný modul mě zní jak, jako nějaký anální kolík, takže asi proto. Ježišmarja. Čověče, někdo čte plugin, no plugin jako plužin. Cože? Jako vtipný, jo. Kdo to ne, snad jako. Čověče, už to je dávno, co jsem to někde slyšel. Jo, paráda. Tak nedáme ještě nějakou kulturní vsuvku nakonec nebo něco? Hele, tak doporuč ten film, který jsi teďka viděl a... Ne, já jsem ještě, no o filmu jsem kecal, ale já jsem ještě chtěl říct, že jsem viděl čtvrtý díl True Detectiva, teďka je ta druhá řada a je dost dobrá, myslím si, že je lepší než ta první, Slovo do pranice. A v tom čtvrtém díle bylo něco podobného trošku jako v té první řadě, že tam taky někde kolem toho třetího, čtvrtého dílu byla strašlivá akční scéna, když říkám strašlivá, tak myslím jako strašně dobrá, ale prostě to byla akční scéna, která vás posadila na zadek. A tady v téhle druhé řadě je v podobném místě taky akční scéna. Je úplně jiná, není to zase jako opakování toho stejného. Je to v úplně jiném stylu. Ale je to strašlivě drsný, fakt napínavý. A je to totální masakr a mě z toho bylo málem nablití. Je to fakt hnusný. A je to super, že jo? Takže jako fakt doporučuji, abyste to viděli, ale jako fakt mazec teda. Jako to... A zajímavý obsazení to má hlavně. Já jsem to teda ještě neviděl, já si to pustím až potom najednou. Samozřejmě si to někde legálně koupím, že jo? No samozřejmě. A tak, takže na tohle se těším taky. Jo, je tam Rachel McAdams, která není moc namalovaná, což je plus. No tam je taková, jako podle traileru, který jsem viděl, tak tam byla taková dost vyhnusnělá. No tak jako vypadá, jako že je svá, že, což je fajn, jako já si myslím, že není plus, když je umělá. Ale ona se mi líbí, když je neumělá, ale když je trošku namalovaná. Ale taky prostě ber takovou, jaká je, ne? Dobře. No, ale jako v prvním díle tam ukazovala zadek a ten je jako luxusní. No, a tam ten teda kynamalovaný nebyl. A jo, tak tím zadkem Rachel McAdams bychom ukončili dnešní podcast. Jo, no. A jak jsem teda řekl, tak zkuste pod tou, v diskuzi pod tím článkem, který vydáme v sobotu, tak zkuste tam napsat teda ty vaše tipy. My to číst nebudeme, ale dobře pro vás. Já čtu diskuze naše. Jo. No. A ne, já jsem se párkrát pozvracel, když jsem to četl. Jo. Tak se za týden zase sejdeme, možná snad. Čau. Člověče, víš, na co jsem teď přišel? Já jako v osmičkách jsem mohl štelovat dvě zvukové zařízení, jakoby hlasitost souběžně. A teď tady nemůžu, tady, když klepnu na hlavním panelu na ten reproduktor, tak tady mám jenom ty svoje repráky. Jak mám jako seštelovat mikrofon? To je úplně na houby, to zase musím tady zajít někam, tyjo. Tak v Audacity tam máš taky posuvník. Jako, ty desítky, to je fakt neštěstí, já ten systém nemám rád, to budu muset tady do nastavení. A ty máš teďka to na desktopu? Jo, mám. Já už se těším, až to budu moc vyhodit. Dobrý. No přijde v pohodě, já fakt s tím nemám žádný problém teďka. Já nesnáším, já ten systém fakt jako nemám rád. Nesnáším, to je asi silný slovo, ale...